الله تعالى كوكو وما كان إبراهيم أن يستغفر لأبيه ولو كان أولو قربى قام بإبراهيم أكا يعني يفنيني كألا في ألا كي يفا أفاما هل لا يصر كفوكو أما سنة مغردو يفهم ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هو أبراهيم أرقى يفنيني منك منك أفاي كو ما كفوي كما فناك لا يردي إبراهيم يو لا يرتا أيركون كان كفو قابنا على الدلي لا أستغفرن لك والله نأكل إلى ألا من على الدلي على كيفايما ويفعلي أفا إذا قال لي أبيه آزر أكو أبي أفا أكو آزر وما دوبا فوق فوق فاتو دي كو آزر إذا قال لي أبيه آزر يعني أكو أفا أكو آزر وأتتخذ أصناما آلهة يلا إبي دود من كوكا بولي فيني كوبا تو ألو تعالى تنانوا إني أراك وقومك في ضلال مبين نين يبي إني كمغو بلا جلينا أبلا جلينا في الإفراكا أكما فارما أنا سورة أو سورة الأنعام أنا سورة مريم كنا أقول يا أباتي أربو كان يا أباتي مغو توفو إفن تيما مغو بوفو إفاير المفاسوي تيني بي مغو منك تي ina fi fire yere wo hine de ini fa wulu fa o hine de ala tara ki tanto o aya de corona na ku ya abati ako afama ya abati la ta'budu shaytan ikana shaytan bato inna shaytana kana lirrahmani asiyan shaytana kana ala su bagare ya abati inni akhafu an yan an yamsaka adhab min arrahmani nabi sira alo taala ka jangata kene e ale so afaru abika abiska abi frala ka jangata kana ale fazo yani on ame an nana ka uji uhine to ka imbe fo ya abati na ta'budu shaytan ya abati inni akhafu ya abati alukuma nana na ba munila yani afana rai kanto ma arafibun anta an alihati ya ibrahim ya rabbi ibi bo an ga frade ko ya ibrahim wa يبوان أمنا صادقا أرايق بنا أنت عن آدي أتي يا إبراهيم فعيد ننجرك كانت عمال فعيدين أورلا كاكما كان جلمان كمان كمان كمان فعيدين موشي أكا تفتر أفعان أفعي يفهمو دوك أمي مين فو أورلا يعني ريلاكسون تي كافوكو مغو إفا والما إفا فدوري عرضينا كنو إفا دوبالي عرضينا كنو كورينا بمياه ni mo ko medu atina ko no nabi la nuhu alayhi salatu wassalam adinke awulu di la juma dini we nabi la nuhu dinke amin bola yani ayret di fa atelma ke araw ta ko ko adin bi du jana me ko no ma dia mi ge araw ta la na na jala ko ko be kama suratu hudu ko no nana balmo ko bela jele fara ke la suratu hudu ke le ko no na afuru muso o araw ta la ko ka jana me do ko نبي الله لوط افرمسو على كوكا جانم دوفو نبي الله ابراهيم افا على كوكا جانم دوفو كوم ني نغليبو اوديكا دونك نبي لا ني فيم ني درون افوكو نبي الله ابراهيم فاتي افا ريري دو تفسير تي دلا جلم بروكا يعني تفسير مشهور دلا جلم بروكا وهم غوبين ني تفسير دوران ريدو ولما تفسير كتب في بيت ابن كثير ولا جي ويتلا كانت شوكانو ولا جي ويتلا كانت تفسير القرآن الكريم للقرطبي يقول جلاله لله جه ويتأسر الله تعالى في كونفرسيون حكمت منا نبي الله إبراهيم جه أحمد منا أنا ولفا دي جه أيرنا ولفا دونك ودي سبحانه وتعالى ما كان سنو مولا دونك ولفا فنا ما كي أرجعنا كون مولا كمي القرآن يريها سبحانه أني تومي وتي حديث كماه نيو قرآن كله دي أنا القرآن يريها سبحانه الله تعالى كوكو أو تلاقوا ما كان لإبراهيم أن يستغفر لأبيه أو تلاقوا قالت لما به إبراهيم يفتيو أكي يفنيني كي أولوفا يي أبنى يصر كفوكو أما سمي مغردو أمي أردنا لك أمي صلوما والسلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته هاليسا إمام إذي أكتو yala alla kila salatu bama aka hadisi bi ala hadisi mi wodi doyifu le ba o be doyifu te ko funin ke na ranyi nika ko alla kila salatu meto masala do Okay. Nah. Donc, anka famia. Donc, iko barka barka imam nko ambalen ke manam musumanu toujours inshallah anna imam braban anna dasubad lama. Donc, wa chama chama do ninni ni kali e fem fem fe ali ni kali luke nalka ni kali luke chama chama do adina kuma gore labo menni imam na warada teklendi wala warada min fora ni ma yoro min famu yaro ni ma yoro min famu ya ima nyaye inam na bolayan ko wafo nyagrema imam men ka fo ay linna life atulumro ni la etulumro ni kumara koroni adise ka kuma ife direct donc bulu moro naka kuma min fo ni ma nyaye kama suran sha an kalan sha man sha man be ambina kana wajibil men beni tamiria ambe wa fe kala men imam ke na la kraye nyami ka amba fe kulong doye wa fe kala mbina kana imam na men nka men ka fe kwa kusambale kranka o be do fe na yo bafu kumbala men ka testi kama fene donc ul be men ni le momente na la kana la men ka fe ko al sa la otra di do fe la loni ku kan ta idi dina nyin famia a famia bevrema alhamdulillah rabbil alamina ankara shama shama do itidi be se ma ben se ma ben na nyuma donc amra law tra tra ala man ben nan se ma ala man ben nan se ma amra law tra tra momin la kana ka lon ka la men ka lon soro wala ka tre dajo do illa ka dajo ni mayla ma wala ya kan ka kudo ke saidi si jam kan ka do fra ko ka wala ya kan ka kudo ke a ko ni sawabate ekoni intrakla ka ben itra menna mulla maili ma se ka sebeni kaybulla sebeni ko kam donc bulu moro ni na la memoro sa ibra la men ka foko a kuno ko makan ka inkede donc ka kane ko tuy woro yam ka foko an kan ka inkede ik kane ke raja ka finke woro ifan ka bre semena donc bulu moro toujours inshallah anye do kala na memba ke manna musumanu bele ni nyem c'est bien qu'il a barré le cabi cadou en a biberon noir donc toujours il n'y a qu'à balé que man boulot ben venu à ce qu'il n'y a qu'à alcana salaire il n'y a qu'à l'anal ma salaire il n'y a qu'à la à chaman chaman do aldina canaloni chaman soro imam montra fait caron yala ni momi c'est un iti sal gymnala un tour sa gymnala c'est un téléphone cambora ou bien modu na kuma bla na koroni wala ntro timu na la modu na bako assalamu alaykum anno tika broda mina anna bro janyara bo menna ntun ka yoro luku yoro nyu nyakara ma wala nka yoro luku yoro jere abe brama jaja yala nka kanka na sal jimna continue le kwa ba wala nka kane ka continue a conseil kana damina fo adam na diala wala damna damna hein wala damna damna mena men ko sega na sajib na dam na defne yeah ko so ah okay donc ma inform yara donc yi ko barka barka donc na nyin kali la bang butu sembe na nyin kali la bam ndi ma so an kala bade mali mi ni afeka nyin kali ke ne ma fasi se ka mfadoni wala na modu ma fe kula ta hejila malila wala la gine nka wuriki nko ke bado be nka wuriki kala wawo ma nko mfaro ni fitini mbe ana village la odi be feke ebe awule nyina ma fe kala ta hejila bo mena alena na wule ka fonya ko a kono kuri na kui ko jera fo kui bena ta hejila teate mbe ta hejila o kwa do ikala nko fo ko sebe nka dembe yal ben feyan bo kulu bulema inam na natala wutra kana wahijila wurimi bata kadima mbe woke ka musa kalu rabbe ala donc umma ko yulila wamena mfa nku koro kami ale ka ne wuli ka fanya ko ah ko nono ko mfa don nku kuno ko meye ko avange ku ibala ta hijila ku be wuri ni be wuri min takata ka adamo ka badum le gon ko nono nka lam a wurla wale ko kakala heji wurle na ko katalwa ta ko tola heji la e kra wurda mari kama so ni ka dama sa adadam donc yala nka kan kamun kawo rubutu sa assalamu alaikum tumoro kuma yi ka famiya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a ni ngali folo kuma bon na fe mi kan o ye a mo mi selji ta na ya so ka fo ko mi a selji ta ko fe ani ay franche bla selji ta ni mo je ka wati janke amma fo wati na mo ka se ga ka se selji ka mi dal bidaya a dan ne mara don ba wi ro fiku fiku don ba wi kuma de fo an karamɔgɔw fana b'o de fɔ o ɲiningali jaabi la o kɔfɛ min ye ɲiningali filanan in fana jaabi ye min ye fɛn ye ani mɔgɔ min bɛ ni y'a sɔrɔ i wari bila ka taa k'a ka taa eji la a y'a sɔrɔ a mako bɛ wari la ka don ko wɛrɛ la min nafa ka bon a kan fantanya b'a la dukɔnɔna yɛrɛ balo tɛ a bolo yani a ka taa eji la an bɛ min fɔ e yɛrɛ fa ni wari bilala ɲinɛ walima ka taa fɛn na i b'a dɔn eji bɛ wajibiya mɔgɔ ka ni condition dɔw de fo i k'o yɔrɔ de faamu a fɔlɔfɔlɔ eji bɛ wajibiya mɔgɔ kan ni a se kɛlɛ ye ni eji t'a se kɛlɛ ye eji bɛ wajibiya i kan i y'a faamu i b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛna taa eji la i ka denbaya balo b'i bolo e ka mɔgɔ min bɛ ka débrouiller ka journée wari sɔrɔ pour que a ka denbaya bɛ se ka balo jour par jour o tigilamɔgɔ ni e ka eji wari d'o ma ale bɛna taa eji kɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'ale taara ejikɛyɔrɔ jo me jɔ n'ale ka denbaya balo ye kelen jo me jɔ ni ale ka depansi ye fila ko nunu bɛ tɛmɛ tɛmɛ ni so kɔnɔ o depansiw ka ca jo me jɔ n'o ye eji ma wajibiya o tigilamɔgɔ yɛrɛ ka fɔlɔ o tigilamɔgɔ dɛmɛ wajibiyalen do i ka ni eji ye i y'a faamu o tigilamɔgɔ dɛmɛ a ka se ka a ka denbaya balo hakilisigi kɔnɔ o ye wajibiyalen do i ka ni eji ye o ka fusa yɛrɛ ni eji fana ye o wari di do o tigilamɔgɔ ma a ka ka laɲiniw dilan n'o ye ani a mako bɛ fɛn minnu na ni o tɛ k'a ma n'a tɛ lebu o sababu kama i yɛrɛ b'a dɔn hakili ka taa nin ka su kɔnɔ i y'a faamu e ka eji wari bila ka taa di o tigilamɔgɔ ma k'o tigilamɔgɔ ka taa eji la a tigilamɔgɔ hali tilela bɛ don a ka so kɔnɔ se tɛ a ye walahi an b'a fɔ n ko eji wajibiyalen t'o tigilamɔgɔ kan dɛ yani min wajibiyalen don e yɛrɛ kan wari bilala yɛrɛ kan a k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ a ko tigilamɔgɔ dɛmɛ a ka se ka tilela don a ka so kɔnɔ i y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ miliyɔn joli joli de bɛ e bolo miliyɔn joli joli de bɛ e bolo i tun bɛ se ka miliyɔn kɛ ka san balo san ka bila a ka so kɔnɔ san balo k'o bila a ka so kɔnɔ a mako bɛ se fɛn ma yanni i bɛ mɔgɔ bila ka taa eji la i bɛ kɔndisiyɔn dɔ de dafa a ye parce que ala taara ka minnu fɔ ala kɛra ye minnu fɔ dɔnnibaaw ye minnu fɔ eji sharitiw la o de ye a nafolo ka k'i kun a se ka k'i ye a fanga ka k'i ye la ani fana a takasigi fana ka nɔgɔya i ma donc n'olu se ma kɛ mɔgɔ ye donc o kɔrɔ ale ma pɛrɛ eji ale ma eji tɛ ka wajibiya ale ta ale kan e de bɛ ka eji taga wajibiya ale kan condition a conditionne a kan k'a fɔ ko f'a ka taa eji kan i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ b'ale bolo o ka gɛrɛ ni e ka eji taga ye an b'a fɔ ɲini baraji min b'o yɛrɛ la i y'a di ŋaniya min kama n'a y'a sɔrɔ i y'a dɛmɛ a ka fantanya in na ye fɛn min b'a kan n'o b'a nin tɔɔrɔ la siyɔrɔ yɛrɛ t'a bolo dayɔrɔ yɛrɛ t'a bolo e bɛ ka eji ko kuma fɔ ale ɲɛnɛ ale na ale ka denmisɛnw kan ka da yɔrɔ min o yɛrɛ tɛ yen ale yɛrɛ kan ka si yɔrɔ min na o yɛrɛ t'a bolo hali da yɔrɔ ɲuman t'a bolo balo tɛ so kɔnɔna na an tɛ ijiko kuma fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna o an kan k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ de e m'a ye dɔnnibaa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka gɛlɛya don a la k'a fɔ ko e bɛ taa iji la i sigiɲɔgɔnw bɛ sɛgɛ ni fɛnw na an bɛ fɛn min fɔ kana pan i panyɔrɔ kunna ka taa jigi jigi yɔrɔ la i y'a faamu nafolo min bɛ yen ni o taara dɛ a y'o kɛ k'a dɛmɛba balo san ka bila so kɔnɔ san balo san ka bila so kɔnɔ u b'a nisɔndiya o baraji yɛrɛ ka bon ni eji baraji yɛrɛ ye subhanallah donc min y'o réalité o y'o yɔrɔ de ye an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye ala ka faamuya di an balimaw bɛɛ lajɛlen ma ani mɔgɔ caman bɛ nin baaraw kɛ ka eji wari bila ka taa di mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ walahi se a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala dɔrɔn de b'a dɔn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka juruw b'a la fan bɛɛ lajɛlen fɛ walahi i bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ tɛ se k'a la kun bɔ ani an ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye o wari bilala kana d'o ma k'o ka taa eji la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka dɔ ka waatan b'a la yan fɛ tellement que nansɔngɔ ma sɔrɔ so kɔnɔ a bɛ juru misɛnmisɛnninw ta k'a baribari k'a tugutugu yɔrɔw la ka pour que denbaya bɛ se ka balo u bɛ wari bila kana d'o ma k'o tigilamɔgɔ ka taa eji la n'a taara eji la ale ma jurutigiw yɛrɛ ɲɛbila so kɔnɔna na sa a dɔw yɛrɛ bɛ taa i t'a sɔrɔ maramafɛn ɲumanin b'a bolo jurutigi dɔ b'o t'o ta n'i y'a mɛn i bɛ taga eji la wari b'i bolo de i bana k'an ka wariw sara donc min de don dɔrɔn a kan ka jateminɛ kosɛbɛ yɔrɔ in kan ka jateminɛ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɔ ka bɛɛ de kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jateminɛw de kɔnɔ ko fɛn juman de priorité juman de n'an kan ka ɲɛsin o ma o de kan ka jateminɛ ko kɔnɔ fɔlɔ a priorité do baale bolo wo e wajibele na le kan ye tai e mo mi be mi de ba ka balo so ni ta mo fo yiye donc an na de ba ta nyara bo folo donc o di priorité folo afamu ala ko di ta ye cede na fi kala yi wa ki na yanisa be sama ala de bi mo ko fanta ala de bi mo ko sentige na fi kala yi tumi ala ta ala ba no wa insha Allah wa beta na si sama makay la ra jodo ala ta le yiye wallahi la ra jodo ni mo mo ni ma e di ta sema ki ala sala ti ni sala da se ki li yede a wari bi bolo a nafolo bi bolo a se bi ye a garanti bi bolo imam son kata la ra jodo ne e sala la bi ni ni gawla me mo mi pe ni a ta ko atani hali sini ta ra ba joro la o ti na mo ka priorite mi a e ni ne dela e ni ni gal kala o ari ne mi me ka jabi ambe bo do donc ala to ti la mo ni na la ra jodo kan sai ma tai ji la muna ala ba ni ni ga de na ma se ka dimba en balo o de wajibi a kan folo ala ma bi ra so baba ma ntaro ni jabi so bo Ah, jabi famu yara ko barka barka imam ini keni kalama braida e toujours amba den ke manam so manu ni ngali klimpe na jabira beri jere an kalan chama chama ye ambe ko lu tara ate ko bere bere di me ala ni man kaya ko son andi a am français nyawo makwaka afono na ku ka te tahijila kana wuri ni kana damari kama so ni kala masse ababe taka betien donc en kala chama chama ambe oké bo imam bra kuma jabi e ambe brangere ya ko donc ni ka wuri la wa moma beta hijila ni setanye ato problème mba ka da bala problème ni abi o frake wuli ka fisadi ni ka fo koy be na do goreke donc iko barka e toujours amba de nu ni kali be ni mom ti do ka ni kali ke e be ni kali ke procedi be Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Braji, ye question mi ngali ke sa question mo mbadu. Na ne fa question do fara oka. Oye ka fo, okay, mami sisa. Ni ala ye se ka kata hijila. Ale ka nga a folo ka nga ta wala ka nga sumo folo de blaga. Bari amba ye ka fo mo chama. Ubu sumo ubu para ufa wala uba. Bode blagata wulu blagata folo kasoro ka laba uyere la chama rebeke uli yeti se ka tanu yere ka na folo fo ulu fene deunku lata do o kibara bi chogori inshallah alhamdulillah amami fo orla ma fo mo ngi ka fo ani alo sala e min fo chenye min nana ani min bola yamani na bay fe min nana ka bo yamani anana kana ala kranyi nga ani apu ka yiji ka ba kola ko hajjan shubruma efe akmaka jike ayre yani ko labbayka shubruma ko ala nabi jamini shubrumai donc ala kraya nyin nga ko eske ye jike ire wa akoko no kalima ye jike ayre ala tala ala kraya kan to ko hajjan nafsika summa hajjan shubruma ko heji ire ye ko fe be heji shubrumai e be jike ma wa fi o sina kam masala ngule masala tu shubruma donc masara ode heji be wajibi a ede kan folo alni e kala deni a sebe mi ya wajibi a ode ka ya famu ni e re tara e bana bago be ta ode la ni na la ma fe ke bana bago ala to lu ni na la ra jodo donc ede ka nga ta o ko mi sigida uni na da uto ware do to soro yani amoda be ka re na ka war bo a re ku ta wuli ka ka ta yi la suma ka bari ma auto ko so lu ma tay jira e da so si gida be na ka vision ni fe no ni do an ko benu ko dron a do la frati bari bo o la parce que ni ala na na fatu la se ema yani yani e ba ba ta la ni na e ma se kata donc so ore no ma se ala do ba do ka foka se ku me ede a se ku te ba ba ka we donc la ala te ba ba ko ni na la ko ma bola ka masala do ijabi chu ha mina ala te na ta ba ko ni na ola e ri ka na ta folo ni nana nana ka bana ba o ta no ya u beta nana ka se ki e ku bla ka ta u beta me e de folo kan ka heji alo ta la ko de fo chenye ne ko hajja an nafsika summa hajja an shubruma e ka heji ke ire ye folo o ko fe ka heji ke maure bana ba o ye maure o de e ere de folo ni folo folo ala ke na fe hadisa ko no o de islam ya ka jabi Alhamdulillah, ya kwa mwara kwa shwa ni baraji. Ba aywa mako kilomili na nga to karamoko yaya drame na mati ka ninda yaya salamu alaikum karamoko salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh imam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh salamu da anqbari wallahi wa rati gana alhamdulillah qurbasi sunta qurbasi sunta nga ture nyani Brooklyn. Ah, Ture. Yonki New mo. New York. Kudala sunta. Wala nga la tigana, alhamdulillah, Ture. Kure yon kubare. Kure nga no, basi sunta kay. Basi sunta kay. Anyi me ga basi sunta nga. Alhamdulillah, Samora. Alhamdulillah, Ture, Kanwari. Oh, anga la hubo nyo kwenye kwenye maa fahami. Al na fahami mo silen kino yi. Amina ya Rabbul Alamin. Amina, amina, amina. Anno dan dili tuwa kwe. Amina ya rabbal alamin amina amina amina na ulu sahaki noi amina ya rabbal alamin amina amina kunga ke horoma sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah arnan tuwa ture noari ama suri sago ke da ami fama akira fama ide kunga jonke ke da ke gomba fo ha assalamu alaikum folido ah folido ala ni ture Mama di salai ture kami di mana bela jalan fu. Allah masya Allah. Alhamdulillah kami di mana bela jalan fu ture. Allah. Alhamdulillah. Ba, assalamualaikum ture. Aywa. Aywa Imam. Naam. Ah okay. Mula beri nganu tengah ni ada nanti sendat jadi sablas. Shalom na balma ke bamuri ka lindale assalamu alaikum bamuri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ah kame imam fulana ajijay bebe la jen so tul la tul malere tane ala ki braji ala lol yirwa amina ya rab ala lol jida ala ki braji amina ya rabbal alamin ala sarak ya hardine Amina ya rabbal alamin. Ay rek fi be nan tuluma lon albisa ala belajen sarakar jinay. Amina ya rabbal alamin. Ala kambe ta ka wajahna mama. Amina ya rabbal alamin. Ala kambe ka re saw ala ande u balo ala balo salam yaka. Amina ya rabbal alamin. Ala ka salam ya korota. Amina ya rabbal alamin. Ala ka re ka korota ba do yi. Ala korota dindama. Amina ya rabbal alamin. Amin. Woytene fo woytene fe bi biye folle kadima. Allah kami fola ki walin malo ani fulu bawire ni kaji jay alhamdulillah fulu bawire ba dakrin akelen be ko tungo ko tla ko fo jamana na kumi ikay ameron na bita problem don marajula bo siri sa ko daka suma ka fo mo yo na me anu mu be krefe na nu bayi la nga ka kuma nga ka isa ka anu se mo yo ko war bokute ikay ma beni iwe waju la suwa finga bena ni akoka be mo ta poison dola miziki bena koroko aba radio diranchi la abe aya waju le interrompi la ma chamba be ko chamba be abo be tu interrompi bo ambo la sa jamatuluma roma ni misiku mi ka radio jemena ye fi sabilillah radio mamuru mo luta connexion obe mais amala sala jamalima alna drama klemando baklemancha dafollo we kala sa jamama nindula momna o ya fama kutubala sallallahu muhammad imam kamil sallallahu alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa abaga insha Allah waya me alsa be mugo akilla digala fe kuman mando fe mi na ma fuati don ko ko ni problem mi be na ma fo mugo ka do mugo ta do ni problem be abe fo abe ni to na insha Allah ambe be jeka ala de tinto na ni bara de alsa ala ka du ni manje assalamu alaikum bamori amni kalinda tugu d'accord aywa aya imam naam inshallah ngalwara mimbe oyede inafa anga culture la ni mna foli ke ni mɔgɔ mna foli ke bonya sababu la u be u majigin dɔɔni dɔw b'u sori dɔw yɛrɛ b'u sonsori ka foli kɛ ne ye ɲiningali yalɔ est-ce que o be bɛn silamaya kɔnɔna la wa k'i masuru mɔgɔ ye ka foli kɛ ya foli ka ɲi min na o de ye adamadenw an ka ɲɔgɔn fo mɔgɔ be se ka ɲɔgɔn bonya i b'a dɔn ɲɔgɔn bonya yɛrɛ asulu ye dusukun ye yaye ɲɔgɔn bonya yɛrɛ asulu ye dusukun ye mɔgɔ min be sigi ye n'a y'a sɔrɔ a b'i dɔgɔya sulu kelen ye o bɛɛ lajɛlen nafa foyi t'o la a faamu min cɛ ka ɲi o de ye ka adamaden fo adamadenya minɛn kɔnɔ o de cɛ ka ɲi mɔgɔ be se k'i majigi mɔgɔ ye k'a fo baasi foyi t'o la mɛ ka a kana ta kɛ i n'a fɔ majigi min kan ka kɛ ala ye i kan k'o majigi kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o fana ma ɲi فقال لك رسول صلى الله عليه وسلم قل لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها قل يا عنصر نيكو على كرك مغوي يا مريم وقا سجدوك مغوي قنكو مغوي يا مريم وقا سجدوك فروك مغوي دونك وكما لنجري ونيو بجيكي دي ñoo muso min be inabita jidi a furumuso ma ka sosori ka fu jidi a furumuso ma foyi a furukɛ ma foyi t'o la walima muso min be inabina a furukɛ fu a ka majigi k'a furukɛ fu foyi t'o la ma i kana i kun jigi mɔgɔ de ye k'a fɔ komi fi i bita sujudu kɛ mɔgɔ ye walima i b'i da mɔgɔ ye olu ko modɛli nunu sariya ma sɔn olu ma ma adamadenw be se ka ɲɔgɔn bonyɛ mɔgɔ ni be fɛ k'i fa fo i majigi fa ye k'a fɔ basi t'o la ani bonya o ye bonya sini o ni fɛnw ye bɛɛ lajɛlen n'a ka laada o de ye n'i ma d'a ma n'a yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ komi a ma bɔ i bɛ mɔgɔ dɔw ka laada sɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn kunkolo sumusumu dɔw bɛ ɲɔgɔn kamakun sumusumu dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ sumusumu dɔw bɛ dɔ tɛgɛ sumusumu yani ça dépend mɛ i kana i kun de biri ka taa fɔ dugumala la yani i bɛ sujudu bɛ a mɔgɔ ye mɛ i ka mɔgɔba n'i y'a ye i ma jigin k'a fɔ basi foyi t'o la mɛ k'a fɔ ko bonya t'an ka diinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o kuma fara fɔ o fana tɛ tiɲɛ ye bonya b'an ka diinɛ kɔnɔ an ka diinɛ yamaruyali kɛ ni ɲɔgɔn bonya ye an ka diinɛ ye ka mɔgɔba i k'o bonya i ka karamɔgɔ i k'o bonya i ka alimami i k'o bonya i fa i k'o bonya i ka jamana ɲɛmaa i k'o bonya i ka i mɔgɔkɔrɔ i kɔrɔ i k'o bonya an ka jamana an ka silamɛya ye olu fɔ a fana ye bonyaw fɔ cogo minnu na a ye olu fana fɔ ani sujudu filɛ ni sujudu bɛ bɛn alahu subahanahu wa taala dɔrɔn de ye alahu taala ye sujudu fɔ nɔniya saba la a nɔniya fɔlɔ ye adamu ka sujudu mɛlɛkɛw ye o alahu taala de k'o daga ale ye ko mɛlɛkɛw ye ko k'o ka a ye o bɔra ala de la donc ani adamadenw ka sujudu ye ala ye mɛ adamaden ka sujudu ye adamaden ɲɔgɔn ye o tɛ bɛn ani alahu taala b'o kɛ mɔgɔ si ye donc o la mɛ i k'i majigi ka adamaden wɛrɛ fɔ adama n'a ma kɛ alihinsina ofisiyala ani komidɔnbaw ye baabu k'a la o ye baabu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la o kɔnɔ ɲɔgɔn kɔ a kɔnɔna na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka dalilu minɛ ɲɔgɔn i nɔgɔ man a diya zago mɔgɔw bɛ yen ni mɔgɔ minnu ye a daga mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ minnu ko kɔnɔ ko a man ɲi paseke ko yu a di ilalikolo ko a laban k'a bɛna taa wolofɛn min na a laban bɛna taa kɛ ɲɔgɔn bato de donc o fana k'u ka dalilu fɔ o ye saddam de zariya paseke n'i y'a mɛn k'a fɔ ko tamaɲɔ bɛ daminɛ tasuma fitinin de la taba bɛ daminɛ tamaɲɔ de la i y'a faamu ko fitinin a bɛ daminɛ ko ba bɛ daminɛ ko fitinin de la donc ko fitinin ni a b'a jateminɛ na k'a fɔ ko nin tɛ koba ye o laban de bɛna taa kɛ mɔgɔ bato ye an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ni an y'o bɛɛ lajɛlen ye u bɛ sujudu bɛn o mɔgɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen ni u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ u b'o kolonkolo yanni u bɛ n'o bɛ taa mɔgɔ dɔw fɛ an y'o bɛɛ lajɛlen ye n'o bɛ don mɔgɔ karamɔgɔ dɔw kan walima n'o bɛ don mɔgɔ dɔw kan fo b'o fɔ fɔ disiw kan walima b'o fɔ olu bɛɛ ye dantɛmɛw de ye a bɛɛ daminɛna nin kocogow de la donc olu kosɔn dɔnnibaa dɔw ko ani yanni an b'a fɔ k'a fɔ ko fitinin basi t'a la dɛ mɛ ale de bɛna taa laban belebeleba la donc ko o ko n'a ko bɛ taa kɛ juguma ye sariya b'a daga sariya b'a bali ko o ko saddam de zariya surtout mazhab maliki la a baabu ka bon mazhab maliki la kosɛbɛ saddam de zariya mɔgɔ si mazhabu si ma kumaw kan ka tɛmɛ mazhab maliki kan ka ko datugu yani fɛn mun de kosɔn mazhab maliki la a fɔra ko maa min ye jɛnɛya kɛ n'a jɛnɛyaden n'an b'a wele ko ɲamaden a kana kɛ alimami ye mun de kosɔn maliki y'o fɔ k'a kana kɛ alimami ye a kun de b'a la o a tɛ komi k'a fɔ ko adamaden tɛ o walima a tɛ komi k'a fɔ ko limaniya t'a la k'a tɛ se ka kɛ alimami ye o sariya tɛ yen nɔ mɛ a y'a fɔ kun dɔ de kama paseke n'a fɔra k'a fɔ ko ɲamaden ka kɛ ɲamaden bɛ se k'o jɔyɔrɔw sɔrɔ mɔgɔw bɛna valeur don ɲɛmɔgɔya la donc mɔgɔw t'a dɔn kojugu yɛrɛ ye tuguni donc o hukumu kɔnɔ ale k'o baabu datugu mɔgɔden tɛ se ka kɛ alimami ye kiri a tɛ se ka kɛ kiritigɛla ani fɛn caman o kɛ mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko ko nɔgɔlen de don n'i y'a kɛ sigida kɔnɔ i den tɛ se ka kɛ alimami ye i den tɛ se ka kɛ kiritigɛla ye fɛn fɛn ye adamaden jɔyɔrɔw ye dɔnku mɔgɔw bɛ ɲigi a la mɔgɔw b'o yɔrɔ majɛn a la o y'a misaliya dɔ ye a misaliya dɔ ye ninnu fana ye mɔgɔ minnu y'a bali k'a fɔ ko nɔn adamaden kini majigi ɲɔgɔn adamaden mɔgɔ ye i bɛ se ka adamaden bonya foli ye bonya de ye adamaden fo k'a bonya k'a ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fo ka ɲɛ o ye bonya de ye donc mais majigi modèle dɔ bɛ yen nin ko de bɛ taa laban ɲɔgɔn bato la o de bɛ taa laban ɲɔgɔn bato la ko bon a ko bɛɛ bɛ daminɛ o sira de fɛ olu y'a haramuya ka se olu y'a bali ka da o sababuya kan olu y'a bali ka da o sababuya kan mais mɔgɔ minnu fana ko k'a dagalen don olu ko dalilu foyi t'aw bolo min b'a fɔ k'a fɔ ko o majigi nin ye haramu de ye donc baasi foyi t'a la an b'a lajɛ o babu dayɛlɛlen don mɔgɔw ye i y'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ dɔn i b'i majigi mɔgɔ ye cogoya dɔ la donc i b'a dɔn k'a fɔ ko a tigi bonya a n'a karama de kama i b'a kɛ donc a ma se k'a fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ kɛ ala ye walima i b'a tigilamɔgɔ bonya ka tɛmɛ a kadira kan o fana e de b'i yɛrɛ dɔn o la kuma min de don dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sama la kosɛbɛ an bɛ min kɔni fɔ ani o de ye majigi an ka bɛɛ lajɛlen n'a ka laada cogo de don majigi an fɛ o ye bonya sinyi dɔ de ye o tɛ mɔgɔ bato sinyi ye donc adamaden bɛ se ka ɲɔgɔn bonya ka mɛ ani i bɛ taa sɔrɔ i ka mɔgɔkɔrɔba ne bɛ na n fa fo n bɛ majigi a ye dɔɔni n bɛ majigi a ye bolo min kun jigi ka a fo ka majigi a ye ani pour que o bonya o respect n'o o bonya o sinyi a ko ye ne bɛ na n ba fo n bɛ majigi a ye dɔɔni. Ani n tɛ n b'a fɔ ko min bɛ mɔgɔ wɛrɛ fo sira la kan cogo min na n bɛ n b'a fɔ n bɛ n majigi n bamuso ye ka n ba ye k'a fo ka ɲɛ ka n majigi a ye ka n ka respect yira a la ni bɛ n kɔrɔw fana fo n bɛ n majigi olu fana ye ko a yira u la k'a fɔ ka kɔrɔ ni n ye u ka bonya bɛ n yɔrɔ la mɔgɔ fana n'i b'i ka alimami fana fo i b'a yira a la k'a fɔ i ka bonya b'a yɔrɔ la n'i b'i ka dɔnnibaa fo i ka karamɔgɔw fo i b'a yira a la k'i ka bonya b'o yɔrɔ la donc olu ni mɔgɔ wɛrɛw tɛ kelen ye. Donc ni mɔgɔ wɛrɛw bɛnna olu fana ka foliw fana b'a cogoya la donc mais ni ka mɔgɔbaw bɛnna olu fana foliw cogoya la i tɛ se ka mɔgɔba fana kɛ komi ani mɔgɔ tɔw bɛ cogoya min na i tɛ se k'i fa b'i fa fo cogo min ani i bɛ maa wɛrɛ fo siraba kan cogo min na est-ce que olu bɛ se ka kɛɲɛ olu tɛ se ka kɛɲɛ donc fo adamaden ka olu yɔrɔ dɔw faamu i bɛ majigi min k'i fa ye i tɛ se k'o kɛ maa gansan ye ten i bɛ majigi min k'i ba ye i tɛ se k'o kɛ maa gansan ye ten. Donc le majigi min k'i karamɔgɔ n'i ka alimami ye i tɛ se k'o kɛ maa gansan ye ten donc ala de k'o bonya n'o karamaw ta ka di olu ma i y'a faamu sahabaw kun b'o majigi alakira sɔlɔlɔ alayhi wa sɔlɔlɔ yani kosɛbɛ o kun bɛ majigi caman yɛrɛ de kɛ alakira sɔlɔlɔ alayhi wa sɔlɔlɔ yani hadisa dɔw nana an da tɛ se ka don olu hadisaw bɛɛ lajɛlen na o hadisaw ka ca kosɛbɛ donc o kosɔn dɔnnibaa minnu b'a kan k'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'i majigi mɔgɔ ye mais i kana i majigi mɔgɔ ye ka tɛmɛ degere dɔ kan dɔnnibaa dɔw ko ka se furuku cogo. Olu tɔw bɛ don fo babu haramu ni k'i majigi dɔɔni a tigilamɔgɔ kɔrɔ k'a yira a la k'a fɔ i ka bonya b'a yɔrɔ la ko baasi foyi t'o la ala m'an bɛnna sababa ma. Alhamdulilayi ni baraji ya faamuyara kosɛbɛ faamuyara ni ɲininkali ma kɛ dɔɔni ti kɛ ni baraji. Inshallahu an balimakɛ Musa Konde a bɛ lin na inshallahu an b'a ka lin dayɛlɛ. Salamalekum Musa. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Yɔrɔ ni ce ni baraji alhamdulilahi ni ce ka jija la. Imam salaamaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Samura. Alhamdulilahi. Alhamdulilahi kɔn baasi t'aw la. Ka jija la. Alhamdulilahi. Ala k'i sara kɛ jannati firdausi. Amina ya rabbal alamin. Amina amina. Amina bɛɛ lajɛlen fo. Amina ya rabbal alamin. Kosɛbɛ. Amina amina. A ka wajibi ɲɛnafin banna kosɛbɛ han. Han. N'Ala ka k'a ye wajibi ɲɛnafin banna ko n'Ala ka waati nɔgɔya a ye dɔrɔn an y'a ka mɛn alhamdulilahi o ka d'an ye kosɛbɛ. Ami inshaAllah. O ye kɛ. Imamu. InshaAllah. Ɲininkali kelen tun bɛ ne bolo. Bisimilahi. Ka taa bɛn. Ta comme life assurance ani health assurance parce que comme waati la ye enfin ayi ka wajibi kɛ bon alon ala ma kita la comme se ka ɲininkali kɛ bon n bɛ fɛ ka différenci le sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni parce que kuma min fɔla ko life assurance maɲi bon tuma dɔ ni an ka health assurance surtout m'a fɔ medicaid mais medicare an yɛrɛ bɛ min primum sara an yɛrɛ ye o bɛ taa sɔrɔ a ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni quoi parce que a yirala k'a fɔ ko life assurance tuma dɔ I bɛna fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ele yɛrɛ ma fɛn bɔ bon ko o yɔrɔ b'a kɛ haramu ye bon ni an ka health assurance filɛ ele yɛrɛ bɛ min sara n kan tɛ medike ma ele yɛrɛ bɛ min sara la bon I bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ ele yɛrɛ bɛ premium yɛrɛ sara I bɛna fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ele yɛrɛ ma fɛn bɔ par exemple ko life assurance yɛrɛ tun bɛ ne yɛrɛ bolo bon ne ka n ka premium sara daminɛ karo kelen karo fila parce que ne tun bɛ peut-être 60 ou bien 70 dollars ne tun b'o sara karo kɔnɔ ayiwa ne taara n ka visite premier min na o biriw nana ne ma dɔ visite dɔw kɛla 300 dɔw kɛla 400 dɔw yɛrɛ taara fɔ 1000 kɔ bon yalɔ ne ka participation ne m'o sara fɔlɔ parce que ne ye karo saba dɔrɔn kɛ bon o yɛrɛ o waati tɛmɛ 200 kan yala o bɛ dɔw riba kɔnɔ wa bien o bɛ cogo di n ka ɲininkali tɛ sɔrɔ la wa sara ma ye ɲininkali n ye ɲininkali ɲuman ba ye kosɛbɛ. Ne ɲininkali ɲumanba ye min bɛ tali kɛ assurance ko kibaruyaw la k'a daminɛ mobili assurance la ani nin bɛɛ lajɛlen ye baabu kelen nin bɛɛ de b'a bɔ wele ko abdomanade baabu abdomanade fɛn minnu ye assurance ye k'a daminɛ mobili assurance la ka na dɛsɛ so assurance ma ka na se nin life assurance ma ka na se bana kɛnɛya assurance ma ka kɛ fɛn fɛn bɛ tali kɛ assurance ko kibaruya la. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛn ɲininkali minnu don a kuma kɔnɔna ka dun kosɛbɛ wa mako bɛ walawalali caman na ni Ala ka jɛn ye wa dun mɔgɔw b'a ɲininka Ala ka caya kosɛbɛ u b'a ɲininka Ala yɛrɛ ka caya kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen ani presque I tɛ se ka kalo kɛ ni mɔgɔ ma weleli kɛ ka ɲininkali kɛ Ala donc a tɛ ka ɲi min na ni Ala ka jɛn ye ani I b'i janto a la pour que ani dɔgɔkun nata n'an bɛ se ka question daminɛ ale la comme su janfala donc n'an bɛna kuma la presque n bɛ sɔrɔ miniti 15 ɲɔgɔnna kɛ a baabu bangeli la fɛn fɛn bɛ tali kɛ a dogodogoninw ni a fɛnw kuma na donc 11h30 reste la ka ban donc su janfala n'a tɛ k'i ma baasi ye n'an tun bɛ se ka bila ka taa se dɔgɔkun wɛrɛ la yani pour que ni an bɛ se ka walawalali kɛ a la a daminɛ so ta la ka taa se. Mobili ta ma ka na se life assurance yɛrɛ ma ka na se fɛn minnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma lasiri minnu bɛ ɲini dɔnku aw y'a ta min haramuyalen don a kɔnɔ min dagalen don a kɔnɔ min bɛ bɛn a kɔnɔ ani anw bɛ vila dugu min kɔnɔ ka da condition minnu kan dɔnku aw ye juma daga a kɔnɔ o ma juma daga a kɔnɔ ani o dagala ni kun minnu ye o dagala ni raison minnu ye laɲini minnu b'a la ni dɔnku aw fana ɲɔgɔn kɔ o la kuma joli fɔla a la o kɛ mɔgɔw ka o lamɛn ka ɲɛ ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ a la. An bɛ se ka jaabi d'i ma sisan o bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa kɛ jaabi jaabi min n'i tɔ ka jɛ donc min de don an bɛ se k'a kɛ jaabi daminɛ ye ani don nataw la pour que an bɛ se ka fɛɛrɛ a jaabi ma cogoya min na pour que mɔgɔ ka faamuya sɔrɔ a la parce que lamɛnnikɛla nin bɛ lamɛnnikɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen concerné mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne nin kan i bɛ taa sɔrɔ assurance modèle dɔ b'i bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne nin kan ni mobili t'i bolo so b'i bolo ni so t'i bolo. Assurance kɛnɛya assurance dɔ b'i bolo ni kɛnɛya assurance t'i bolo ɲɛnama yɛrɛ ta b'i bolo ni i mana kɛ fan o fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ assurance b'i bolo ko dɔ la donc o assurance ninnu laɲini sariya ye mun de fɔ a la fɛn ɲuman bɛ ɲɛ a kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ ɲɛ a kɔnɔ juma de bɛ yen ni sariya ma sɔn o ma juma de bɛ yen ni sariya sɔnna o ma assurance yɛrɛ ye mun de ye sariya y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Pour que qu'on voilà voilà arme de nous qu'on famille nous tarou place au hamon et en insha Allah la tiki ma passé ça me fait un plat à ta ou dona à la main bien au sabab ma au problème faut être là imam insha Allah je vais la semaine où elle ira na wa salam alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillah imam naam. Iku barka barka donc ambalin ke manam sumanu alisa afrunoni imam ishaka samra la kafran di troila e alhamdulillah lamina ankala bran sama hakana sandi ha 11h30 faida ankala on debili balodi donc anna barka blaye ala jija ay jija min kala asara tan bulu asara ya Allah taala kin bi bulu me Allah taala ko ni momo yi ma Allah taala wali ay momo wali mo lo itna ali Allah taala wali mo lo na uli am ba san nan ka ku kan nyonye ka fo ko ini bar mi ini ke wala iku barka a shaman shaman do adi tamin courage berdu na ila ka du breke atekra ku mi aya kala du gonde ko sondi aya kala Allah taala le klimpi ko son asara fere Allah taala klimpi le bo donc amra Allah taala tara ni nin kallalu ani la men nalu ani mominu ye kuma lo ya la mel ye mala la kuma la ani mominu ye kuma la anna barka bla al nye anna barka bla ye amba de makanya no ye yoro sibedi men ye anna radu technique kantenka al nyana bo ak nye nyana bul ko nyuma la donc ak barka ankalo amano wati do lo so mankani kito fe wala wati do son hal ni ya fe ko wanyena le presse e hamini pour que mam kana kanabo ima kuma fe donc bulu ma woro afna ko barka anna barka blaye anna ki on baye noye mo ba ayuba touré ka frambu pina na la demba ya anna ki on ba noye mo ba namuru touré namuri ketadi donc amagnina anna memba ke manna muso manu anamba musulu meni ye New York ya meni ye États-Unis eta la surtout amba muso manu ye Aisha di noye anna imam na demba ya di ani adenu anna fuko nyuma bele ninye donc comment se rore na ndo inshallah imam idi do ke andi bitale lo ya imam assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh otman ami balma bele jelen fo ni o kachi sibla no kala menina ala ma bele jelen sa wa de mesho fen ke ba ki re ma bele jelen fo kelingene ani ma bele jelen fo wam goyi kabara bla kanani kene ka ala ka bela jilin sara herala fami kirengilin bela jila ma bela jilin fo ka bo michigan ya kana se fo michigan ka kirengilin bela jila ma bela jilin fo ka ta se yani femi ye nyer ku ka mo go bela jila ma bela jilin fo arizona ka wa mo bela jilin fo yani atlanta ka ni chicago ka wa ma bela ama bela jilin fo ama klibe mo go la minu be philadelphia minu be canada ama mo go kene bela jilin fo ala foli ba o bela jilin ni o ri che akatlo ma jola ala mo bela jilin sarala ala mo bela jilin sarala ala foli fa re ka nye shi mi yo ro si be ala ma sarala ka che sri la ani sori sa ko ala foli fa bi ani ka fara ra jin bara ke la bela jilin ka ani ma una para ke la bela jilin ala foli ba o kene bela jilin ni ala foli fana be ka se lamɛnni kɛla minnu be yen wallahi waati o cɛsirinen no lamɛnni na kosɛbɛ ala m'o bɛɛ lajɛlen sara la ala m'o bɛɛ lajɛlen sara la yani ka daminɛ ani lamɛnni kɛla ani Fatumata Jabi ninnu kana se Karim Kulubali ninnu Fatumata Jabi ninnu bɛɛ ninnu fɛn ninnu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ lini kan kana se ni karamɔgɔ Sise ninnu ni yani komano mu bela jile ani na jalu mu ni madina sirila mu ani kase fasire jakke ni mu bela jile mu amet siribe sangare ni mu sangare u ka fanu bela jile mishke na me mu ho mu kodong mu bela jile la melke la bawe kase kulubali ka karim kulubali ka fanu uframa mu bela jile la melke la bawe minu ka ani ka sene redde muso uframa olu bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛnniw la ani ka se n ka jɔnw fana ma minnu ye barajilakaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛ linuw kan n'o bɛ lamɛnniw kɛ ala m'o bɛɛ lajɛlen sara la hɛrɛ la donc ninnu ye lamɛnnikɛlabaw ye minnu cɛsirilen don lamɛnni la u cɛsirilen don a baaraw fana na donc an bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ye ala m'aw bɛɛ lajɛlen sara la hɛrɛ la ala m'aw hɛrɛ kɛra n'aw bɛɛ lajɛlen ye ani min ye jɔnmɔgɔ fana ye n'o kabakɛ ta ye ala m'aw sara la hɛrɛ la minnu ye musa kone ana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ala m'o bɛɛ lajɛlen sara la hɛrɛ la an bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn jarasubaw fɛn kelen kelen mɔgɔ o mɔgɔ bɛ linin kan an b'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala b'a bɛɛ lajɛlen sara la hɛrɛ la ani se bɛ ala de ye an bɛ minnu wɔɔrɔ an b'a ta ture ninnu bɛɛ lajɛlen a se bɛ ala de ye ala ma ninnu bɛɛ lajɛlen sara la ayubu ture ninnu ka se adamaden kelen kelen min n'an b'a dɔn an da sera min tɔgɔma an da ma se min tɔgɔma mɔgɔ ka ca kosɛbɛ yanni donc an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ. u ka cɛsiri la an'u ka baara kɛtaw la. Donc vraiment an b'aw fo, an b'aw fo, an b'aw fo. Ala m'aw sara la ka tulomajɔ la, Ala ma hɛrɛ kɛra n'aw ye. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يا ربي فو أني بنجي أما فنفو قصبه وأني شيخ على ما نصره والسلام عليكم ورحمة الله